واخر کو دی مشوره پداو چې مزاحمت یې نسې کولای درځي په دا وخت کې د چې د تپړاو کړې دي نو څه نو وشو ګلې هم ووهلې مش پښتو کې څورته وای وی ولي منه بویت بس اخیری دوی مشوره سره وکړلې چې مزاحمت خو کولای نسوي بس بنو دغه شی چې بیته ور خالق څوګي بیته خالق بل څه بده شیلو کې سره یو یو سي ځانو نه لري کې ګوشه کې دې پیږي بیته پیږي چې ارڅه وکړل چې بیا ولا نه بیرته برازو خپل کورو دغه مشوره سوله فیصله پر دغه وسوله بیا عبدالمطلب سره د دې څو کسان راغې په ډېر سخت التجا او په ډېر سخت تضرع او په ډېر دزړه په تار باندې د بیتې کړې ونیولې د بیت الله په پوښو باندې ځړېدل یو ډېر غټه قصیده ویلې ده وخت نس غټه قصیده ده په دا وخت په اشعارو کې دعا کول د خدای سره کول چې جهان خود اصول دغه خلق یو څوک په خپل میژم خوابه دی په خپل وشم خوابه دی په خپل پسه هم خوابه دی په خپل پلاني مازي معمولي ادناشي بني هم خوابه دی زموږ خو په وسه پر نه نه خوستا کور دی نو که ته خوابه بدایې نن دغه جهان په مخ کې به مړ نه رسوا کوي خپل د بیتي انتقام به ځنی اخی او دته به دا موقه نه ورکه دوی په دې ته نه راپریږدي چې زموږ دا بیت راځي کی خراب بهرال ډیره سخت دعا وکړه التجا وکړه اخر دوی هم پټوګان پسې وڅندل چې هغه قریش په کوم خاصر تللی وو دوی پسې ولاړ خو په دا دوران کې بیا د یو مذاکرات هم وسو د ابرهس دا غلې د فارچ دا غلا وهل سيو په دې دوران کې دوی ولاړ چاله هغه غلط نو هغه ته اطلاع ورله چې دغه دغه حرام د مجاورینو چې کومه قبیله ده د هغه قبیلې غمشل سردار راغلی دی لته سره لیدل غواړي ابرهه ته دا اطلاع ورکړله د دغه ملازمینو د دوه نوکران دورته راولې ما سره چې زه وسره وویني عبدالمطلب ورلی د چې په خپل خیمه کې ناستو پر کټ خو ناستو خو دا هم ځنه نه غوښته چې له ځان سره پر کټ کښېنو او هغه یو شان هم درلوی یو ښه شخصیت هم درلوی د دې دغه شخصیت سره متاثر شو دا هم خوند نه ورکول چې زه پر کټ ناستم دی راتلاندې ناست نو ځکه ابرهه را کټ راکښته زو په خپل خیمه کې له ده سره پاغه مځکه باندې سره کښېنست گفتگو یې شروع کړل حال اول یې وکړ ترجمان د په سره وکړل دورته چې ما دا مقصد په مخ راخستی چې زستی بیته در خرابوم دا کوټه خرابوم دا مرکز او دا معبد چې د ستی دلته ګرځولې دا خرابوم هغه سره چې د پښتنې کولې ته څنګه راغله عبدالمطلب ورته ولې زما دلته څه وشو دا ګلامه د استا شوی دا غلی وو ته را وستلې ابرهه ورته حیران شو ولا جبه ده ما چې ته اول ور ولیدلې چې ته د زما پر دا خیمه راننه وتلې زما خو بیخي لوی شخص وګڼلې او زما په زړه کې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو چې دا ډېر پوه او دانا سړی دی او دا ډېر عقلمند سړی لیکن ته خو د پوچ سړی راښکاره سول ته خو د کمزورې سړی راښکاره سول په دوو وش پسې را روان یې او په هغه دي خوا بده ده او پر بیته دي خوا نه بدیږي باید چې ستا خو خپل په چی شي خوا بده سی پر هغه بیت الله مو خوا بده سی چې هغه ستاسې یو مذهبي ډېر مقدس مقام دی او ډېر مقدس او محترم شی دی باید چې ستا په هغه خوا بده سی عجبه ده پوشې دي خوا بدیږي یعنی ستا د اندازې څخه دا معلوم شول چې ته د لوړ طبیعت سړی نه یې روشې دي خوا بدیږي پر بیته دي او هغه خپل د مذهب یو لوی حساب ولې ده په جواب کې ورته وویل چې دا خبره خو صحیح ده خو هغه زما نه د بل په شي باندې سړي خوا نه بدي بوش زما و نو ځکه زه د وش پسې راغلی د وش مالک زه یم زه د خپل مال په پله پسې د هغه پل وهم د هغه په مطالبه پسې راغلی یم کوم چې بیته ده خو زما نه ده هغه خپل مالک دي تا واغه سره پوهېږي چې څنګه سره کوي په هغه کې زما څه کار هغه حیران خو را د خپل وش یې ول راوست ول په لاس یې ورکړي د خپل وش مش را روان کړ دوری روان شو نو دی تیار لشکري اوس نو حمله کوي چې دا پلان یې را روان دا پل چې به را روان کړي چې دا هر څو بیې ووي دا هغه جنګي پلان دي تربیت یافته لیکن هغه په دې خوا نه راځي یو هر څه شو نیسي چې هر څه یې ووي ته څه شي یو ور به پرېوځي په مبرې مبرې نو پرې به ووت چوک بس موږ ورته وایو وش چوک بس چوک بس بیا به ووي وای چې مخ به دوری د یمن په خوا ورکړي داسې به یې ولګول داسې منډې به یې ووي چې تا خواته به مخه ورکړل یو قدم خو به هر حال دا یو تنبیه وه الله ورکړل چې مرضی په دې خو بس دغه د وادي محشر دی تنبیه خو ورکړه خدای سر نه خلاصو الله خو یو تنبیهات ورکی بندگان ته کنه که څنګه کفاری تنبیه خو ورکړه چې بس لاس واخې مې زی په خشه بر واچو دوری هو لګوي دا قدم راځي کنه خل دیناقس نه لاس نو نار خدای تعالی جټ پر راپورته راپورته کول بمبار یا الله فرض الله علیه خیرن ابابیل دلته خو نوغه دریاب هم نږدې دی خو د جدب د دریاب په غاړه د دې دریاب له طرف دا روایت ده چې د تواتر ته دا کسې ورسېدلې ګرد جهان لیدې تماشا هم کوله د غروب د غونډو یا په سرو باندې عرب هم ورته ولاړ چې اوس څه تماشا کیږي څه کیږي ګرد ورته ولاړ کان هم ورته ولاړ هیڅ ورته ولاړ هیڅ ورته ولاړ شاوخوا تماشې کوي چې اوس به نو څه کیږي هغه پیل نه چې ویټکاو ویټکاو هغه څه ټوزړی حضور کوي نو الله خو تنبیه ورکړل د لاس ناقص مرجت پر راپورته کړلې قوا او هوایي ته حکم وکړ شاهي فرمان ول پورت باز دا غیر روان دي داسې ګروپ ګروپ را روان دي څه جی روان او دا هر ګروپ چې به راتلې دا د ځانو سیل مې لیدلې دي وای وای څنګه په ترتیب راځي چې یو نه بلی نه مختوی نشاتې د شي لکه لرګي لکه یو لرګي ځکه خو دا معنا ده لکه یو لرګي داسې ګروپ را روان دي درې درې ډبري به راخست دا ته غندې میزایل یو په یو په مشوک داسې د دې سپک سپک مرغان دا چوغ کس غلج غټ لا کفتری مو تر سغ غلج را کم داس شنه مرغان بعضی سپین باران کې دای چې مختلف چوغم ولاره مختلف مو چوغ سپینی تیارې وي چوغ بیا څه زرغونی تیارې وي فوجي ور دی را پوت تیارو ته کوم دا جنگی تر فوجي رنگ ور کړیو کنه درې درې ربري وایم په مشوک کې و یو یو به پچا کې و په دا چمبوک چې بل زران سز به سپراوا به ول بمبار به وک دا بولای بیا به دا بل ګروپ راغ دا سی بعد بمبار شروع او هغه هغه ګولې کښ نه وي بعضی روایت کې چې بم ستوي دونو دونو غټ غټ سنگړي وکړ راځي خو اکثر روایت دی نه وی تر دال لړوی او تر دا غټي چې لړاکم مطلب دا چړو دانی چې نه د چورته وځ بوګړا ورته وایس چړي ورته وایس دا غټي دا غټي چولی نه دي جو ته دی له راکم یا په دا مقدار بعضی دا ویل لکه د سپچ نو بیا خو مانی می چې غټي غټي بهر په دا حدود کې دنه نه تر دا نه لوري وکړ پر دا دا بیر دا نو یو واجب اثرات الله پکې چولی چې په دا پل به ونشت په دا سړي به ومشت دا شی دی به دی خړې کې رختار ته جنې رختار فجالهم كعصف ماكل دا اس به رختار کې کړ بهر چا په کونه چې مشت چا پر دا مرانه مشت د چا پر دا پونډي مشت د چا پر وژه مشت څوک دلته قتل چا نو ولګولې من یو باد د قیامت ورځ پر جوړس کار څه پات سو لشکر تی تو پرب نر اغه و چې مخه پر یمن کړی وای ځان ته چا رسول یو څه ول بچو یا بازی وای چې ګر سره یو سړی بیرته تر یمن ورسېدې اغه چې دا کیسه وکړله اغه بدن خو زهر جنو پخې کی عجب بارودی اثرات په دغه دبر کې داسې اثرات او دا بدن به وروست زهريلو زهريلا ماده پکشي بس هغه ماغه کیسه مازه خلکو ته وکړله چې کیسه په دلاله د عبرت لپاره بس هغه مړ دا نور خوګر یو دلته پروت یو دلته پروت یو دلته پروت ګرد سره رختار سکن ویش دل داسې وښ دا بمباری پر وخت یې قرار عربو ګرد د قریش تماشا کول په د دې کیسې ورس بیا د قریش څخه د څه خبره نشو کول یقین درته وایم دوه چې هغه خو شراب د بیتی وو لیکن خود دې نسبت خو وکنه د بجان کې د دې ډېر لوی اعزاز او شرف چې وزن وګرځه دا کوم ورځ دا پیسه پیښه شو بعضی تاریخي روایت خو دا وایي چې په دا هغه ورځ چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش لیکن نه جمهور روایت دا وایي چې وچ پینځو سورځې د مخه ودا واقعا کله وا د پیدایش تورې د مخه پنځو سورج د مخه دا واقع پیښه سول څوک چې تلويشت بیانې څوک چې زیاتې دي څوک چې کافي دي څوک چې دا غوړه زیاتې عام روایت تصویرو د غدي چې دا سورج د مخه پنځو سورج د مخه یا د پنځو سورج د مخه دا واقع پیښه سول دا پوره جهان دا ننداره ولیدل او په دې کې دا عربو په دنیا یو ډېر لوی شراب ښکارا سو اعزاز او اکرام الله وې دا کسې نه وي نو ګویا دا واقع څو شی په بغل کې راوخ یو خو د جواب راو چې کم څوک د الله د الله سره جنگیږي نو به دا انجام د الله د کور د تخریب په سیر روان کوم انجام یې وکړي دنیا ولې دی کنه او بل دا واقعیا متضمنه وا یو نو احسان او نعمت او کرم لره پرچاون پر دا قریش سکه خو الله وریا دی چې ګوره یا له هغه عبرت واقع یا له احسان و منی نو فلیعبدو ربا هذا البيت نو بیا خو دغه بیت دې رب نو عبادت واقعي کن نو دا څه صفر جوړی وي ته نه ولې دا څه دا خو ټول نه مشوره ولا کدل صرف په سوچ رواني ما درته لیدا ورسي سیګرو کتابونه وګورئ په لډک دون شعر دي چې د عرب دوران په شاور ته بکشل نو بکشل ولې په دې خود دی یو منقبت پکشي کو دا ځه شعر به ولج موږ خو هغه خلک موږ خو هغه خلک موږ خو هغه خلک الله وینو خو دا خلک یې ستوکوي کده د بیتي خو دا احترام درش کارم او عبادت وکي الم ترى كيف ته نه ولې دي څنګه چې چلو وکي فعل ربك تشلو وکي استعرب باصحاب الفيل پر خواندان د چا د فيل نو دا فیل جنس دی نو ډیرو ته شامل دی که یوی هم نو دا په دغه وجب نه دا یو ته نسبت وکړي چې هغه غچېداو ا محمود نه بيدې خورا لوی تعلیم یافته و بعض عجب کتاب دغه عربو کې چې دا په لارې روانو د چني ولي په دغه عربو کې یو عربي له سره سره و دا په دا فیل په ای کارو لې مامور کې ول هغه راغې د شپ په غوښ کې څوکور ټول ول جوړیا دورې مزه زومړې ډېره دي کړې په دا فیل په غوښ کې ورته ول بس فیل دواره نه تېګ بس فیل وای نه دا چې سم په ډېر کې څه وځه ما زړه راوځي دا که زړه دې دا کې څه ډېر الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل چون عظيم واقع الله اکبر ته نو ولې دی هه چې هر مخاطب ته او خپل پیغمبر ته خطاب هلم يجعل كيدهم في تضليل اګه دې تمام پروګرام او تدبیر د دې په تباهي کې مې نه وګرځاو یعنی دې هغه پروګرام تدبیر د چا لپاره کړ د بیتې د تخریب د لپاره لیکن ما هغه د تدبیر څوک د دې په غاره کې مې واچوي د دې په پرتباق نه د دې په گمراهي کې مې تمام کې کړ د خدای الله شان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا هم کول ولیا الله د دې تدبیرونه د دې په غاره کې ورواشي دې په خپل کډیانو کې په خپل تباق دوی چې کوم تلکی د اسلام د تخریب د پاره دی پاغه کې تبا کې د اسلام د لوی نصرت د قشرای کوي وراسته وېستي دور یاره وراسته وېستي ول یا الله د اوچ موجوده هم په د دنیا د اسلام په خلاف کوم تخریبي پروګرامونه او پلانونه جوړې د اسلام د تخریب د پاره ورته یا الله د دوی د تباہی سبب او ګرځي دعا کوي دا کوي الم یجعل کیدهم فی تضلیل تمام اگر تدبیر و بندوبست و پروگرام پلاننگ چې دې د بیتې د خراب مانو ګرځوي د دې په چا د دې په تباہی او په گمراهی وارسل علیهم اگر شکلین و ناس وارسل علیهم طیرا ابابل دا چې چې جماعت جماعت گروپونه گروپونه وارسل علیهم فراوای فراول لیشل نو ارسال علیهم ارسال علی پر نازل دی پر دا د بمباری اوس دی و جازونه جوړ کړل خیال پکې مټکل کړی بمباری د خپل پیغمبر د پیدایښ نامه کوم لمباری شروع شوی و ارسل علیهم طیرا امرغان مرغان او ابابیل جماعت جماعت جماعتون جماعتون ټولی ټولی څه په سیلو سیلو باندې په گروپو گروپو باندې ابابیل ابابی لك ابادید معنی جمع لفظ دی مفرد د خپل ځان څخه نه لري بعضی کسانه دا ایبالتن جمع بولی بحال دی که اختلاف دی دا لغت دروی چی جمع دا او که چوک دی ویس یعنی دا جمع دا مفرد سخه باقاعده جور سوی دی که وزن خود جمع دی خو لخبلی مادی چش نلی عام رای داد چی وزن خود وزن دا جمع دی مکسری دی لیکن خبلی مادی چه نلی مفرد نلی بس معنی دا جمع غمرغان چی جمع جمعتون چولی چولی دا سه مرغان ترمیهم به حجارت من سجیل چی دا کفاره وشتل دا اصحابه فیلی وشتل کن پا چه سره وشتل به حجارت پا غده برو بن من سجیل چی اغا دا چه سخوی غده بری دا کم جنس سخوی نوی معلوم سانگه گن چی اغا نوچ کلک کانه و نوچ کلک لوتی وی تنگه وی نخو نو لوتا و نکانه و نو اغا پابایی که چشمات است اغا سنگریزه من لکه اغا تشی دا بطری لیدلی دی دا بطری کی چې هغه خار په خسي بټي په خسي دا بغل کې دا کښنی کښنی چې تراکل کی په ور په خسوي خاره څنګه ګر کړه فارسی ته کوي دا وشته دي چا دا عربی سجل سمانا څنګه ګل څنګه ګل دا معرب شوی څنګه معنا دا خارو دبر خارو جوړ شوی په خس دا زهري لوي دا شي بي فجعلهم ویګر زول الله استعرب دا څوک یو ګرځول ته اصحاب فیل کعشف لك اغا د پلالی جړی پانی چې وخړل د پلالی وچی جړی پانی ته سپام کړی دی د غنم چې وچی چې شین چې خنوم یو یو هغه لرګی دی یو یو څوک دا قبل ته ورته پانه ورته وایس کنه دا پانه خو ډیر نه ذکر دغه چې حیوان وخوري نو لدیس غچې هغه کم خشنه جوړیږي او کتهغه معقول چې دا اول واره خړلې دا د کلک نیولې شي وی کرختار وی وایس یار فن بخلی ته ورواشي وی جوړ کده تجربه کوي په ځانې وکړه کلک شي کڅړې ارڅو وجوي خو بیا هغه څه شي د کلک ویل نیولې لداغه وجه د وچې خاصې حیوان کلک پچکی او خسل چې خوري هغه غنوم دی بل نه کم شي دا رختار غوند شي او که خالی د دغه غنمو یا د هر بوټي چې دا خالی سپانی خوري داخلته چې پانه ولوي خو بالکل څوک سي تحلیل مې تاسې لیکو بګوند شي ولداسې مې وشړول داس وشړېدل ک خالی څه څو دا بدنونه دی و پس د رختار سکن پښتو کې به یې رختار دا کاسفن لکه هغه وس استتوي د اصل په اصل لغت کې چې تاکید پسی وکي نو دا ځکه دریږي چې د پلال هغه وچی پلال کی اغا څوک اغا پانه نه ده پانه اغا وچه پانه اگر چې حیوان وخوري نو خوري اختار شي جن جوړي دغه وچی پلال ته وای کلکی مطلق کله پلال ته لام نه وای د پلال کم هيسه ته وای چې اغا ده د پانه والد دغه د پانه والد کاسفن ما کول چې آرام خورل سوی نو چې دغه فلاله و خورل یو حیوان یو خري نو خري اختار شي دین جوړ ول دغه ترام در ته وغورځول ته چې تماشا کول نو زما قدرت نه مني زما احسان ول نه مني نو خو زکه من درته جلیل ایف قریش فلی عبد رب حاصل ته إلهابهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلهاب جار مجرور دي يولو جماعات المفسرين دي جمهور تاوي چه ده جار مجرور تعلق فجع لهم سخد چش مخي صورت كي چه تير سويد الله وي ده أبرهة الأشرم ده لوي ده زماني بدباش چرا روال ده بيت الله خرافول ما ده سر كم دنده معملا وملي ده فجعلهم كعسن ولي لإلاف قريش فجعلهم ولي لإلاف قريش بعض خدا تعلق ورکی جار لازم اخشری رایا دا اگر فلی عبدو رست چرا روان دی اگر متعلق تی فلی عبدو دا قریش تی دا چار عبادت ہو کی دا رب ولی ذکر چی مال اللی سر دا قریش تا دا احسان کری لیکن دا مسئلہ دا چی الاف چش دی مستر دی جمع دا چش د قاموس پردا باندې به خډه رلوې تفصیل کړي د قاموس ته لغات هغه په دا بوچ ولر دي ګر سره بل معنا راخستې نه چې الهاب جمع دی معنا عهود معاهدات تړونون چې تړونون تړون الهاب چاته وای تړونون الله وای چې ما دې برباد کړو وجدا چې د هغه وخت د یمن د عراق او د شام سلاطینو د قریش او د مشران سره باقاعده عهود کړو چې موږ به په حرام باندې څه نکو حمله نکو تجاوز به نکو صرف قریش په دې ته سالانه څه پیسې ورکولې کړي دغه ضمانت یې ورکړیو ستاسې قافلې ستاسې ملک ستاسې علاقې به په امن باندې تاسو به موږ ته څه راکوئ یو څه ورکولې څه لږ خارو ټیکس یې ورکاو الله وایي دا چونکې دوی معاهده ماته کړله دوی غداري وکړله د دغه معهودو د وجې چې دوی کړي وې د چا سره کړي وې د قریش سره کړي کوم قعود هغه چې سالانه به تاسو دوه سفره کوي مناغه سفرونه چې چاته کېدل یمن ته یا شام ته د هغه سفرو په نتیجه کې باقاعده د قریشو سردارانو د دغو حکمرانانو ته تور کولې پیسې ورکولې ځکه د هغه د غداری وکړل او چې څوک غداری کوي نو بیا الله په خپل هم سزا ورکړي الهاف قریش مرهم دغه سزا ورکړي بعضی کسان بیا وایي چې دا مستر دی یعنی ما دا کار وکړي ولی د پاره د دې چې زه دا قریش مانوس وساتم د دغه دو سفرای رست کچيري بیت خراب شوی وای نو خو بیا په دوی په دنیا کې څه قدر نه پاتې کېدای کړ لیکن چې بیت بات شولا نو خو بیا د دوی نورې اعزاز د ګنس بیا خو په دوی هغه سفرونه برقرار پاتې شو ولی بیا خو بیا خو لا خلک بیریدل بیا خو لا خلک بیریدل لا سينور کاکا دا د مکه مجاورین ګر څه خبره سره خلاصوي کنه حاضر الهاف قریش له وجد دي چې الفت می ورکوي قریش یا له وجد هغه الفت ته قریش هغه محبت ته قریش هغه انس ته قریش د چا سره ودا دغه بدل دي الهافهما الفت دي له چا سره الفت دي د دغه دوه رحلتين دوه سفر به کول د لوش لوړ غټ سفرونه یو رحلت شتا او صيف په شتا کې به چیرې تل یمن صيف کې به چیرې تل انده برعکس وي رحلت شتا کی به چیرې تل هغه خو نو یا خلاکات دغه ګرمه لاکات هغه زمونږ ته سیف یاره په دوبی به چیرې تل شام لا په ژمی کې به چیرې یمن له یمن ګرم فلیعبدوا رب هذا البيت نو دی دی الله عبادت ما د دوی سره اعزاز دا احسان مې ولا ورکی د شرک باوجود چې مشرکانو لیکن صرف د حرام له وجې د دوی په دنیا کې یو لوی نوم لوړ شو کنه ولوار شو کنه د اصحاب فیل خبره خو ناغزه چې مزون تړلې دي کنه هغه خو په خاطی رسیوی دي نن خپل ملمانه دي الهه خریج نیلا فلیعبدوا رب هذا البيت سبحان الله تاسو قران زیاره په حرام کې شو خوند سړی دلته بیتیه ته ولاړ دي کنه ته دیوال ته ولاړ دي نو دغه خوند کې فلیعبدوا رب هذا البيت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله سړی پر ولاړ دي کنه الله سړی پر ولاړ دي کنه فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخل کان آمنا ان صفا والمروه کرد شان دا حاضر وی داس خوان کی قران چری دوری کده کری اتمام من جوی و آمنا و من خوف دا دوری لوی عظیم نعمت کچیر وقت وی ما ډیر تفصیل در دکاو دی لوی نعمتونی چی یو اقتصادی خوشحالی ده ابل نه د دشمن اس خبی غمی دکن الله کده غند وی خبری کی ډیر لوی خبری کما چې اقتصادي خوشحالي هم ستا په ملکی آبادی ته میوی دي ګلان دي رنگا رنگ سبزیاتی رنگا رنگ خوراکی دي نرخ ارزانه میوه ارزانه شزه ارزانه موټر ارزانه کور ارزانه بنگله ارزانه چې شل لاس وړې پیسې ډیری پیسې ډیری امن او امان نو خدای دنیا په ځکه په مخونو جنت غوته ته بوي کبل ته وای دغه ته وای دغه ته زکه الله وای اے قریش ما پتاش بندا عظیم دو احسان کړیو یو اقتصادی حالات می دونه دل مضبوط کړی دلوجه ما مارا کلاس دلوجه ما زکه چې تاسو د دنیا سره می تجارتونه وکړل او اعزاز می دل درکې ګرد د حرم د مجاورت لوج تاسو اکرام کاو تاسو قافله ته چا لاس نه اچو دا کونه ول راتلې ګرد به سلوټ نه وکړل کده سند دا کوګان نه دی ورته وای شاجی د غل نه وي ورته زې شاجی به پښا او خرجته به جګ درته ودریږي یڅ په سی لا بم درکې درته براش چې به دې مچکی وای انت سیر څا چې شرارت ونه کې نه چې احترام کې د مکه د قریشو د دنیا جهان کې داس احترام کې دی قافله چا وله کړ د نورګر د شاول خا یو تخطف الناس من حالهم کړ انور چریدل تش خیر خیریت اوس کسی خریبری سړی خریبری شیزت مو په ګرد جهان مو بالا دستی و ته تیراولار سسما پیغمبر تم کمی تندې شروع الذي يتعمو فليعبدوا رب هذا البيت رب دغه بيت یې ندی ول هو ول دغه دغه بيت یې در عبادتوك الذي يتعمو من جوع چې تاسو خوره ولیس تاسو مال کړی استل بوش ار و امنه من خوف تاسو ته امن دل در کړی چاس خوف رايت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم سوره معون دی کدا علماء دري رائے دی مکی دی کم مدینی دی درې مراد زموږ خو اگر چې قوم کلیل رائے دی زموږ ذوق دا ور سر برداشت منی چې واقع هم دغه ترا ده دا دندانی مې سي ده مکی دی بلې چوک د مدینی نیمې د منافقینو په باب کې دی نیمې د کفارو په باب کې ده لوجه د عمل د منافق تفریق پر عمل ده کافر رأيت الذي يتنوين إذا بسرعي يكذب بدينه چه أغا ورز ده جزا أغا ورز ده قيامت تكذب كي والنراجي فذلك الذي دا ده قد يدعو اليتيم چه ماخي يتيم پا چه فلاقو چه فلاقوي پوريوي يتيمان ظلم كي ظالم ولا يحض على طعام المسكين ده غا الفاظ ده ده دير تقرار سويد با قرآن مجيد ده پا قرآن شكي بها خاص ده وليد ده دن ديه كواله كان ذكر ده خطاب ده شري ده غطه كي كان ولا يحض على طعام المسكين ده يورز هم ترغيب يوصوك باية سنكي بچاباني بخوره ولو باني ده مسكين فوائل للمسخلين چه داغ عمل يوار ده قافر عمل ده او بياه كوي توب هاغا توب چه زانتا مسلمان واي الله وينو ده ده مسلمان ده نو ام مخطور سي چه كار دنده ده چه شروع کرد فبوسو لاس ده تفريح پراغه وكلو داغا حصه اغا حصه مكي ده داغا حصه توب ده مدنيت فويل للمسخلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نو هلاکتو پر باهدی وی دی اغا چال چه جانتا مسولی هم وای جانتا چم ورده وای منزگزار هم وای مجم کل کل دا تراوی چه که دا خود فساق و فجارو کار دیکن تو دی پر آغا منزگزار چه دا دندکی وایو که نوی فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون چې د خپل مانځنه بالکل لا خبرت هیڅ نه دی به خبر چې وسو کنه وسو بیا که وسو نو هم چې څنګه وسو ملدار والا له وکي په کوم وخت یو کې کنه وخت وکي نه رکوست نه سجده است نه خشوع است نه خضوع است نه قیام است نه اقامه است نه جلسه است نه شي است بس اسی راغی ته مشو کې اول ولاره وته تلک صلات المنافق رسول الله دا من منافق منز ویل للذین هم عن صلاتهم ساهون دا کم دی یراؤون مسخلی مازی غزان په داخلاسی چې خلکو دغه نه وویني چې ادی مونږ یو کې کنه اوس کنه مونږ دکې دواره خو نو به خلک په لک محلی باسی کنه وی خالی یراؤون دی ځان ښکار کوي او بخلی کوم دی چې د کور دا ور ور سامان لري کلنګ دی بلچا دا بدنی دا پیاله دا ګلاس دی او چیدانه دا چوکری دا د ګنتی و تا غی دی دی تا شان کړی څوی دا اور کاچو دا چماچا دا کړی دا ګل دا دا یو څوک دی نه وای دی نستا دستا یا ګټ رزغل یا ګټ زمتون اره ورځ مشي انت غلی نستا دستا دستا سی وای ما اون دا خوي ول دا قد نو مختور شي دا ما اون لام چاته نور کی لو شي خلا لو شي چی نور کی ست نه هم نور کی سپنسان هم نور کی زکه نو پښتانه چې په بوخل کې دی چاته شپ اور کی وڅ و یو خواري والله که د چا د سترګې خواهش الله وکای دا بد خواهش الله نه کوي چې ځان کړ دا ما اون دی داکش نیکش نیشیان ماما نکوی داکش نیشیان ماما نکوی کن هیچ چاته نه یو رد دیگ و چاته ورکی کن نه یه چش ورکی ول دیگ خو بیا لنگیشی کن هاو بیا دیگ خو لنگیشی یم ناون الماون بعضی علماء دا ماون ترجمه پا زکات کی بسم الله الرحمن الرحیم نا اطوینا انکل کوسر فسولی لی ربک و انحار الا شانک هو لم تر دا کفار و یو دا خبر فتربسو به ریب المنون ول کاگا لا یتسو سڑای دی او شاعر مات پی دسای دی چور جو بیدا شی دلتا بی ناری جوڑی کری اخیر با ورک سی کن یو سڑای دی ورک پسی اخیر ترابا دا تیل دون اولی جان پا پریشانه کری دا با دوچی بیا جان تلنش تو سلی ور کولا امشان و بیدانور تو چور کن راشی با بیدان کاگا لی سڑای بیا چور دی با ناری ماری وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی دا کومبار ته مونږ شختلې شختلې کو په میرې یو لاکه څوک پاتې شي دا دې سړي شختلې ده چې په کربو انسانان د هغه د زړه دړکن دي کن او هغه خپل سر پر ور کوي خپل مال پر ور کوي خپل جائیداد پر ور کوي د یو دیدار د فاره د الله پیغمبر و فرمایل او صحابه او تل ولدي خلک په فوابات کې راشي چې زما د دې دونو به دونه مینداره تجوي چې دا څه چې دنیا د ول ورکړې وای چې اور می رسول الله لیدل وای دا سترګې می په سترګو ور برابرې شي وي دا داري شي قتلې دي کتر شي قتلې چې دې نوم ستنه دې نشان ستنه دې په کور باندې چټې جوړې شي دي خلک ول پکې کوي ول تر شي قتلې که ما پیغمبر شي قتلې چې دونه انسانان په ټوټل تاریخ کې د انسانان دونه جماعت دونه امت ته چاسته وست نو چې دوی یو څوک د دونه کسان او خالی دانا چې د یو سیاسي لیډر په هیڅ کلمه پر ویلې ده کاکا خالی دانا چې یو سیاسي لیډر دی ووټ ورکی څه کوي کلمه پر ویلې سر پر ورکی مال پر ورکی اولاد پر ورکی وطن پر ورکی جیداد پر ورکی دغه دا او په ورځ د معاشر چې دا دونه دنیا را روانې دا دومره بهترین حزو حوز چې په معاشرګه کې د ته الله ولا ورکړي دا یو جمع هاوس دی عارضی انتظامات دي کنه د تبلیغي اجتماع هم لیدلی خو عارضی انتظامات هلته اوس دا عارضی انتظام دي چې په دا محشر کې اوس هغه ما عارضی انتظام تیار پاتې شي کې وګوري چې ما هاوس یې کوسر نو څنګه کوزی دی ور باندې لکه د اسمان ستوري د سی بجلیږي یو دای شي شایسته ځای دی په دا محشر کې عارضی تور چې د عیسی حساب کیږي رسول الله ته پر ولاړی الله دې مشتول له تور ودی کنه دی به ولاجی وای راس راس راس بس کار ته فالته تو هغه ګرځي بس ګرځي را ګرځي ولا که چورت لا وي بس کرا خپل یو ګلاس دی وی دا اوس کوسا هغه د جنت و بی دي کړ په چې نه دي خبر حساب حساب هغه دی لکه ګسوري چې حساب نه نه راغلی کړ چلی دا نه وای ته قیامت د دوی د فاره دي کړ چې ګرځ ته بل شهر فاره دي سم حساب سوې نو را چې ځه وسی چې جنت وو د داخله دوه وخت اول دی روان شي راځي ما دل راضی من مهاجرین و انصار غریبان راضی سرمایداران روز تراسی کن اگه شاته کی کن راضی غریبان ورس رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوات اول سرائی دی پرشتی ہوئے اے چوکے گیٹ یو چکاو اے چوکے تے ورتو خپل تارو ورتو کی چمانه پیش ولو بس مشتم اخ اسر اډه راغلی وختي اته مشتم ټلیفون ول زول د اسړې مازی بل چا د جنت دروازه مو خلاص نقدې څنګه کړی دا حکومت کوم دغه ترای کله کله سړی نوم ورکی بقاله چوکیدار ته چې دا سړی راپیر د بل او هغه خو باقاعده الله هدار ورکړي چې بل څوک مرا پرېږدي چې محمد نه صلی الله علیه وسلم دی به د سر سره ډاله ور سره اول د ډاله دا ور سره جنت بیا اجازت کیږي د نور ته چې راځي اوس کې ټونه خلاص ولدار شیخ ته لیدې کتر شیخ ته لای کاش کی چې وخت وای ما به بیا شته سره پکړم چې شیخ ته لیدې څوک دی شیخ ته لیدې څوک دی ما ته دونه مقام درکړي ان ترینا کل کوثر دونه ډیر خیر دونه ډیر خیر دا حوض کوثر دا هغه یو ایسره په حسر نه پکښې کوه وایره چې ما ته د دونه عظیم شان درکړي مقام محمود می درکړي په دې دنیا کې می دومره عظیم کتاب پرتا نازل کی چې پیغمبر ته می نه درکړي دا سپیشل کتاب چې جماعت او سپیشل میاش پکال کی کن ليله القدر دا کته ستایدی کن دا سپیشل شیان می درکړي تر شي غته لای کداري شي غته لای ولوی هاي هاي ان اتینا کل کوثر مش کو تا کوثر کوثر معنا خیری کثیر دا واو د تشیش د بار زیات سوی مبالغه نه الحق د بار د اصل کی معنا چې د کثر کثر کثر زیات کثرت نو څه کوا د نعمت و وصول دغه وی شکریا فسن لیل ربک وانحر نو عبادت بدنی و مالی عبادت بدنی و مالی لہذا د له اختر پر وخت د سهار منځ وکي راوا خچاړه د الله پر نامه باندې قربانی حلاله تماشا فسن لیل ربک وانحر وانحر بیجنی انا قربانی ان شانک هو الابتر ساغه مخالف دشمن نه دی الله وی ول ول رشی ختلی ددت ددله کی بپری دمبری دا پیکن تو وی دمبری دا پیکن بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایل کافرون لا عبد ما تعبدون کفار یو غټ مرکه جرګه را واستول ول ته دی واکه کن مول داس مشه ته انت ار ورس پر پوله ولاری خو د صدیقان را خراب کړل ول پی غورو نه درکې کن دا ستاب تاندی دا چشت کړ ته دی واکه داس مګه غې ته پات مو وای موږ به ستاګه ته پات نو وایو ی با هم اګریمنت په وکړو چې یو کو اګریمنت وو یو ما دا سره وکړو پیغمبر حاضر څه جاهله قوم دی دا واکه جاهله قوم پیغمبر نه پیژ ته دي دا خل دام یو خاني ده کنه دا ر الله یو یو کال بس تا د ګډ د بل استاد کو وخت عبادت کو بیا یو کال بیا ته څه چل کو د مشر عبادت کو بس پکا ده بن اتفاق په می دا و چې ته دی و کې مش دانور ګډ تو کو نه د اختلاف ته یو کور یو خاندان یو علاقه یو قبیله کور او ته خراس ال رحمی والا مسو کن چې شو خراس ال رحمی والا دي کن ولې یو کور یو خاندان یو زینوس نام د نام نه پرې کیش وینم سره ګډه ده نو وایې تی پاکی یو کال بیا ستا یو کال بیا زما دا پیش کش یو کې الله ورته لوي او ته بیا بخت زامونو کن ولې ایو الکافرون لا عبد ما تعبدون لا عبد ما تعبدون زنه عبادت نه سي کولې نه کوم ما لا تعبدون چې تاسو عبادت کوئ یعنی ورته اراده مو ده کن لا عبد نماز را وایې ملګری ولا انتم عابدون دا براءات کلی دي دا صورت منسوخ نه دي یعنی لکه مش فوشتو کې هغه اخري گفتگو نه دي دوه کسان پر کوم ځای ختم ول استاد نو استاد نو زما غزما د نو سر په یوجو کن زه تخبل کو بیا زه خپل کو دي دي معنا دا چې تاسو خبره حق ده ها معنا دا چې نو سره جوړی چې دا جوړی جوړ تخبل کو بیا زه خپل کوم بیا به سر کور کن دا شی روان شو دا کو معنا دا چې تر تیاری کی کن جب ته تیاری شروع وسول دا پاکت کی جنگ تیاری ده کن و یار د مضمون د لیاز د د جنگ تیاری د ګوتسندره ده ولنه تخپل کوزه بخپل کو نو بیا به شروع ګور تیاری شروع سول جنگ شروع جنگ شروع سول نصرت راغه د ستی خو د ابر صورت په پسیر په سر مخلاص جنگ شروع سول جنگ کو نو ولګه د څه شپې وخت له اخر پر نصرت ور تمام وس چې ور نصرت تمام وس نو کفر برباد شو ثبت یدا برباد شو په میدان چې شي پات سو الله واحد لا شریک په میدان پات ختم سو صورت کنا اذار او تل دا کوم دین در مکمل کئ منارت نور تھامس ول هو ول ټیک ټاک ول هو روحانی او جسمانی ول هو ول مملکت اسلامی تھامس ول باغ ورس یدی ول ورس یدی کنا ورس یدی ول هو ول وجه دی حفاظت کوي چې جلی د سرونی وي چې جلی یا د ریشو مرز نه وي ول خل اعوذ برب الفلق ول چې یا ورشه و نه وي د ریشو مرز ونه کی یا جلی د سرووی یا یو استاد دشمن د شپې ارانه پر وچلې چې درختې در سره ارانه دغه شان ولغو ولدا غن حفاظت یې په دغه وکوي نه څوک دی نه د وسرتو د قران د هغه دین چې تشکیل کړي اباغه مکمل کړي د هغه نه حفاظت چوکیداران دي د وسرت پوسولاس رب فراس قل يا الكافرين حضرت علي رضي الله تعالى عنه سوره سره وابسته ده نقطه هغه وخت چې چش نه ورغی شراب نه ورام سی کنه نو دی ورځ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کړو ګولا و ول بیا نو بوتل موتل هم استعمال کړ بوتل موتل استعمال ها بوتل غو نه خا نه شاده دي کنه حضرت علي ته سره ما ته سمون زرا ته چې ودرې ول قل يا الكافرين اعبدوا ما تعبدون وانتم هم باندې شروع خدای دل پر اجازه خلو له مسلمانانو له ولا تقربوا الصلاه منزته نږدې کیږي ما وانتم ملاحظه نه زه نه وایم لاسه چې تاسو نه وکړ کوم ځای دی خوښته په نه هیڅ ولدا زم شالت چې دا منزله نږدې لا مول څه خدای دل اول بنوازه وخت یې مخري کن فارق بن وارا لا عبدو ما تعبدون ولا انتم نتاسي دا سياس عابدون چې عبادت یعنی ستاسي دا شان هم دا نه دي کن ولا څورته په څنګه چا تعبیر وکي د سم فاعل تعبیر وکي چې ستاسي ګل سره شان دا نه دي چې ته عبادت وکي ما دا اغه ذات چې څه کوي زی عبادت کوم ولا انا عابدهم نظم شان دا دي چې زه به عبادت کوم د اغه بوتان چې له وخت تاسي داغه عابدین راغ روان سي ولا انا عابد ما عبدتم ما زی او حال استقبال دي چې نه په خوا کړی نه یوس کوم نه اندک کومه در سره ساتي زی دا سیاسي کلی ول نه کله کړی دا ستې د معبودانو نه مخ کړی و نه یوس کوم نه بیا علاقه وکم سی بدا و مې دي زی کش سمولا انتم عابدون ما عابد نتاسی دا شان وست دا دی یعنی دا کفارو تا دی چی گویا پا دا صفت تا کفر دی صفت تا چاری دا کفر دی کن ولی عنوان انسا دا چا دی یا ایوال کافرون تی خبرت ولا انتم عابدون ما عابد نتی از تاسی عبادت کنندگان ما دا اغا چیزی کوم نو لکم ستی دا پار ستی دا زماغ دا زماغ پار زماغ دین دی نو خود دمکی سر ورک ری کن نگو چنده نواز ولی نگو چنده یورست خو نشت وی کن نشت وکن نشت وست اذا جاء نصر الله نشت ابتدا لکم زی وست لبادر وست فکم زی خاتم سو فما كان ما كان فتح بين خاتم سول خاتم سول هو والدين مكمل سول هو والجزيرة عرب تر إسلام لاين سول هو إسلام رئاسة قائم سول هو والباق دي ورس يدي سول هو والمعواء وكرة سول هو واللو في غنبار نبيا ترابة دي چشك فخامانة تويد خدا يدل تراغلي چشك والدرزا خماس فسبح بحمد ربك واستغفره منه كان توابا پنیم صورت کې هغه خپل چشي وو زیره ورکه کنه به څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت اعلان وسو وزګه غفوان صحابه په جوړل د صورت نازل شو بالکل د اخري و مرو کړ ځارل شو چې فوهان واغو بشړ هغه نور اعلان شو چې عجب د خدای تعالی د نصرت بشنګوي وکړل دې چکی یا یا وته لبل شي ور سره دی ول چی شو لخدای په تل پیغمبر غواړي کن غنیمل ول تیاری وکړ ول کمی دی ول بسره وسبه به حمد ربک واستغفر ود تیاری دې کن ول خپل په تعالی په صفه دی ګته او بس د خدای سره مغفرت او غواړي خدای دې متوجي سره یو سور دی نو دې توا یو ک شی ډیر وکړ دو مت فارکن نو یو مت فقاله در کوي د زمری کته ته ګرته به برته زامنم ستاسو مت دې ته کم زید کم زید کن ډیر دی وای وکړ کنه زړه راځک الله اوښته په پوښ ولاس الله اکبر اجازه انس الله پر پوښ ولاس بسم الله الرحمن الرحیم اجازه انس الله چې دا الله نصرت راغې ول فتح مکه فتح او فتح مکه معنا مکه فتح مرکز خود راغې ورأيت الناس يدخلون في دين الله افاجا بيت شفت سول د خدای ترابه د قبایل شاوخه په دا انتظار وو چې کله بیت فتح شنو مشتبه حق و باطل معلومیږي دوی دا مختلف عرب لزان فیصله کړو ډیرو قبایل چې حرم د چا په لاس کې وغه مش حق بولي چې دوی لاس لورلې او تی پرش دې سر لګیا دي کن څوک یې بچی کن چې دوی وای بس له یو مخو فود را روان شو دوی سمبالې دل نه دونه ډیرو چې ګرځي سمبالول نه دوی وفتونه وراره يدخلون في دين الله فاجا الله في غمر وفرمال وفي آخر كده زماني وبيادة سراس شو يخرجون من دون الله فاجا دأس سخط غاليكا ها مجولي دل فدا دالر نووة تلكا هو تل الله أكبر يخرجون من دون يدخلون في دين الله فسابح بحمد ربك تخبل زاد تخبل رب تسبيح ومتلبسا بحمدك واستغفروا استغفار وعلا استاد النبوة تشان سخيو شيخ يو زينة زا خامغا انسان گناہ پیغمبر نہیں کرے انہو کانا توابا لاستارب چھو دیدان دیر چوک دی ہا غزات تیچ تو بھی دیری قبلی کن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا بوی اللہ اکبر قدیت اللہ دا پیغمبر خو قریبان تم دونے پا خشم سو کن خود پا خشم کی دیش تر نور جہان خو نستا سعادت ہو کن ظلیم خود دا دورار سر دونے کون دونستڑی ورسول دونستڑی دونستڑی چی اچھا دونے ندیستڑی کلے لیکن دا ابو لحب چ له ډیر مالدار سره هم زامن هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی لوري په هغه دور کې د دوی یو دوه زامن تور کړي دواړه په تلای کې کړي دا بیا بل زورې دل وکړ الله پر شاه او خابه ګرځې دی چې قبایل قافله براله دی بور لول او قافله ول ول پلان یې کېل ول انداز ما وراره دی لونه سوي دی تیبه سبا ګلې کوي زو وسله درته دی په خبره مکه زیا قائم کا کا زګوای پور کوم شلی ونی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ورتل چې ورځ عشیره خلق ربین را جمع کدل ته تقریر ورته در جمع کړ په صفه باندې غونډې باندې رسول الله ورته ولا تقریر ورته کوي پیغمبر اسلام په تقریر کې لاس شروع وکړ هغه ورته چې لري جمع کړی پیغمبر اسلام ولې دارم را جمع کړی چې قولوا لا اله الا الله ورته لې تبن له الهذا تش علی سائر اليوم لهذا جماعتنا دا ټول ورځ د خبرې ته پر جمع کړی ځکه خبر هیڅ لا سنت دی ول مات سک رسول الله ته ویل پیغمبر اسلام ته مو نه امید ده فاش ډیر داسې زوره وي ډیر زوره ډیر زوره وخت نشته چې درته وایم بس الله دا الله د ته ویل کو نو ول ستالا سنت مات شو ته په خپل مات شولې تباس ولې برباد ولې سره دستا شي شو زم بیا دغه په دشمنین کې داسې مخته مخته و لګره به خاشر اورلې د روزان موزان د رسول الله په لار کې به فاشل نو که په سنه پر دغه کول دلته یو یو خراش عار د لوی قیمتي ولدار لدی ولدامان دې د پاره وقت وی شي دکن چې زه به د محمد په خلاف باندې صرفوم خرڅوم وکن صلی الله علیه وسلم دا چې مخته مخته الله وای دام پسی دام پسی ول ستراوی ول غبط د غور اچ د لمبی وی خن د جهنم ول فاغه ور کی دا به مال ته وسر معاون ای ول چې بکی ول دا د جهنم ور لګی راوی یاله ته به فکی اچي فغه جهنم ول ول په دا دنیا کې دغه دند نکو او مردارم دغه تراس بخيله لا ترا بخيله داسي بخيله چې په مزدوري دغه خاشيني دي د ترخي مرخ دا خپل غونډې لا تخشتي بیره ترخي بیره وړلې کړ یو ورځ ترخي راخشتي او خاشو پړې راخستي په لاري روانو ستړې سول مردار کړ دواره چیرې اته یو ډبري ته د کښېنست لا هغه باندې کښې هغه د باندې شاته لاړ سر په خلاصي د بدل چې بچې شاته لاړ دغه پړې چې د دیسره اوستلې دارا قشت دتي وې هغه خفا کړی او خفا کړی دلته لکه چې ولې لګته ملي مردا مردا حمالت الحطب ها دا سزا الله ولا ورته برای راستې په نامه ورتول په نامه الله ورتول یعنی مشهور په دغه نامه اگر شیخ خپل اصلي نوم یې کم یو عبد الشمس ابو لهب لدی ورتول چې د لمبی فلان له په عربي کې څه ته وي وسته کې لمبا د دون شایستو داسې مالیو دون پیسې دومره چالاک الله وینې دولت نه پیسې نه سړي نه حسن نه کمال یو شی په لاس ور نغې تبا برباد ما پیغمبر کاه هم تبت یدا ابي لهب وتب برباد ما څو لاسونه د ابي لهب وتب دې په خپل هم تباس و امراته د غشه دې هم تباس ما غران هم مالو نکي دفل دس یز په فکر نه ولې دل مال و ما هغه شي ان چې د کسب کړیو یعنی هغه مشري و عزت هغه په کار نه ور سبکی سیسلا نارن زرتی چې دی به مش داخل کو داخل بس یو ورته د عب ذات لهب چې ګلم بي وي و امراته حماله الحطب و امراته شزعام تباسل په داسې حال کې چې دا به څه کوي لږی برا په شاکړي یعنی د جهنم چیر لاله په جانم کې بدا سزا ته ور کی چې دا د میړه د پاره ور نه دی ولول تازه کور اورای لږی په چوکړه په دغه جهنم فی جیدها حبل من مسد لتهم دغه تر تباسل په دغه حال کې څوک وای دا ولما کس وای دغه الفاظ د دې دنیوي حلاکت اشاره ده د چا فی جیدها جید پیژنې دا غریوان ده دا ول فی جیدی حبل من مسد اگر اسی چې د چیز جوړ سه دا مزر دی کڅه بلای دغه سر جوړ سه دا قانون شنه مته بیا کینګ دی جمهور چې یم نکن چې یم نکن ادی بل لغتی ولی خورا لغتی به ولی دی به کېدل تیس اندازه لګوي دا ول باغ تیار سو ول وو تب دشمن تباس دشمن تباس نو غتو شو الله اکبر الله لوی قریش ول ناسف لنا عربک ول ناس عرب چوک دی دی خواجه به خلق بیوقوف احمد جاهل خلق دی ورځ خدای هم دی کلی ملک تیج دی راغلی دی وای دی غټ سړی دی غټ سړی درنګ اخ په خلی چوک دی په زی چوک دی په نامت سمې میږي د کوم قبیلې سره تعلق لري د کومې علاقې سره تعلق لري د قبایلی خلق نو خدای هم دار دی یو قبیلې بولی کن جل جلاله استاد ما خیال جنار صحیح ک غیب مرګور کنه وره غیب مرګور سرای خلق دي کنه هغه په دې باندې د خلاصو دي جلال زي ته خدای سلام لکه شي دي کنه دې بشنه نه وکړل دا څوک دي په خلې او په زي په خټه باندې روانه دي کنه غلچې دي کنه کله به وکړي دا کنه ورته یو وای په بخت الله احد الله سماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا د نسب دی وزن نسب کوم چې د هیڅ اثر نصیب رښتنه نه لري دا غي تعارف دی کوم تعارف الله احد احد احد احد چې په هیڅ شي کې دی چې ليس كمثله شيء الله احد الله سمد دون بے نیاز بے پروا دی کدا ټوټل جهان جهنم ته ورواشي اڅو کی پروا نه لري هیڅ پروا نه لري چوپش نه جی کوي لا يسأل ما يفعل هم يسألون اگه څه به سمد بے نیاز دی چا ته احتیاج نه لري ټول دنیا ده ته محتاج زامن مامن خدا غو فکر کی چې جی وای لاله شي جی وسن محتاج وي سبا امرم سبا میراث پاتیږي ملک په پاتیږي وطن پاتیږي جیدات پاتیږي دا غو ضرورت اسبات الله سمد لم يلد ولم يولد نه څوک زی جوالی دی ولم يولد نه لده چار از خده شه جه دلی داشه ندی لکه یهودو نصارا او زهرون ابن الله مسیح ابن الله یا ملائکت بنات الله ولم يكن له كفوا احد سیال سیال نست کف چا دوائی مل پشتو سیال نلد همسر نلد نستد ده پار الله احد دنیا فت سول دنیا پر توحید ود تری دل د اسلامی لشکر د توحید لشکر کامیاب سو د شرک لشکر د دې شرک پیروکاران څوک شکست خور داس الا ان حزب الله هو الغالبون ومفلحون د دنیا لشکر وت دي پر دنیا په توحید وت لري دل دا دنیا به ټول ختم کیږي بیا به پر یو توحید ولای ان نحن نرسل الارض ومن عليها والينا يرجعون دنیا بیا په چا ولاړ دا بسرایان به خپل داس پنجرول ولکه دنیا پتاک ولاړ د مشتر نو خلاص اخر مسر خلاص چې قرآن هم وایي چې دنیا پتاک ولاړ ده گد د دنیا په ختم کې پر چا بدري په احد بدري پر کان ځای ودی په حد ودی دل پر حد ودی پر احد ودی دل وې په بیلی علمي کا پدرته کوم په احد ودی دل بس گد ختم قل اعوذ برب الفلق پیغمبر علیه السلام په مدینه يهود خو ډیر سازشان تفسیر کتابو کې باندې سکې ډیر تفصيلات راځي ډیر سازو شو دی وکړه چې دا پیغمبر بنی څه چلو وکړه اخیری جادو جادو یې پوه په دا جادو کې جنیم استعمال کړل دا بیا پیغمبر علیه السلام ویشتانی پیدا کړیو په یو ذریعہ باندې هغه باندې بیا غوچی غوچی ورکړی یو لس غوچی ورکړی په یو څاکه جادو پر کړو پیغمبر علیه السلام بدن دیول رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمایل ول دزما بدن دی لکه اشکن ذکر چې څه تلای اشکن ذکر دا ترای بس بیا حضرت جبرئیل ورته راوړ چې څه دغه تراله په پلانې ځای کې دی په پلانې څاکه دی الته زمنج ده هغه زمنج په دغه شو کې وشتان دي الته غوټه کړی دي په دغه وګ کې لاندې را شولې دغه بن جادو سوې لبی د بنه عاصم د قبیس دي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورواست لګه تاس کې غراوست چې راويست به خیدا غم وب د سی وی د سی وین راځه کړتي دي دون سخت جادو په کړی بیا الله علاج ولا واسطه سر جبرئیل ته ول دا ور لکن یو لس غوټي وی یو لس ایتونه نازل شو یو لس غوټي یو لس ایتونه او په دې کې یو ډېر شاندار انداز دی چې ګوې د رب ته د مضمون په لحاظ مې درته ول چې باغ مکمل خطرات چې اوس پیدا کیږي یا خو به د جلې وي د جلې ژغورنه ده بل بل بل فلق من شر ما خلق یا به اندرونی دننه د ریشي مرض کوي برب وسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه دا هغه د ایمان د ریشي خبره ول یا الله چې دننه مې په د شیطان نه دی دا خو په ایمان کې دننه وسوسې اچي نو ایمان بیا د چا مرض وکي د ریشه بیا راځه تا کار کس لو درخته وي یو دم وچس وچس کنه کنه ولی ولا ریشه مله ځی کړی الله وي واست خپل ایمان حفاظت کوي تخبل ایمان حفاظت کوي خدای خو کتاب در کی ول هو ول ایمان پراوی ول هو ول پاک اکرا سول هو ول شایسته سول سول هو ول مناره د نور جوړ سول هو ول اوس دښمنان سره ګوري کنه چې دا تیار په درونه نړۍ ورته اعوذ برب الفلق زما فنا اخسته ده هغه رب چې فلق چې دا چې ووم کې دي سهار لره کړ من شر ما خلق د شر از خدا هغه شي چې تا پیدا کړی مې و من شر غاسق خصوصي توګه ده ولی جادو اکثره د شپې څخه د شپې اثر کوي و من شر غاسق هغه شپه اذا وقب چې دا ول وی ته لتامس ول دا ور دا ول وخت چې مخستان نه دی دا ول مخستان چې مرګ دی دا یو وخت پوری دا مزکه د نن له رونه دې تاریخ نه چې شپه په خسي د بالا له پا تاریخ راایلس څه ترایس د بالا له او اذا وقف دغه د جادو اوقات لري من شر غاسق اذا وقف هغه شپه چې کله کوم ذکر راایلس پم ذکر شپه چې پم ذکر راایلس په داتو تور ته پیږي لکه دروځي چې مر راوخد چې سیده شو نو روام ځکه ته سیده شي شپه هم دا تر راځي چې په خسیه توروالی برمزکه د شي برابر د شي چټی نه کنه او من شر النفاسات فی الوقت د شر اسخه دا هغه نفوس چې هغه پوکوونکی دی ولې دغه هغه ته ورکړل بیا یې څکړه دغه شوي نفس نفس نفس دغه من شر النفاسات فی الوقت چې هغه غوټوبني دی کی دا بند من نه شه علماء شه نه بود دم دغه دم شه دی اول شیما اول بند شیم دم نه شیم څوک بند بند پیرن دا بای چې ګوري دلته به غوټه کړي بیا غوټي مرخي دچ وای ولا خبر وای ولا خبر دا خلا اوس دا بای جوړ کی دا به نه اولاد ته کړه دا مون بلی دل په بای جوړ چې یو چړي لوسی وي بند را لوک هغه اله دی په دا غلنګو باندې وي دا بیکار بیکار زوی باندې سپڅل سپنسي راوخی ویم چې بیا یو ټی کی بیا نه فقاره ول ورکی دا شو ځوان دی ته د جهالت یې ادا دی وخت دا معنی دی ودا ته وای دا راوي واه پیسې و ها څه به وخت خلې دا د ګوت ولا ما پغړه من شر حاسد نی و حسد د شر صد حاسد عنادګر چې پرتاه نعمت ته دی فیرزو په زوال پسې دغه حسد وکړي پریچا چې دی نعمت نه پیرزو په چا پسې په زوال پسې زوال غواړي کن زړه په سوې ځکن دا ته دا حسد سخت د کفرانه د کافرانه عمل لیکن دا نو ټول عمل سوچ بربادي ګټ سوچ لیکن ها دا دا دا شکر فی ذلک فلیتنافس متنافسون یو مؤمن ویني شه مجاهد دی یو مؤمن ویني شه زړه لري د الله په لار کې پیسي ورکی شه سبق دی شه دین دی شه ماحول دی سازم جذبه وکي چې الله د دغه تر استه بنده دی په ما زم ستا بنده يم پر ما ما تم دښت توفیق راکا ما تم د شه اولاد راکا چې مجاهدین وي ما تم د شه زړه راکا چې ستا په لار کې پیسي ورکم دغه رقم مطالبه کول د غیبت ده د غیبت هغه مستحسن امر دی من شر حاسدين اذا حسد چکل دی په اظهار د حسد یعنی چکل حسد وک یعنی عمل تراوس بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس الله په دری صفاتو باندې ځان ورته وای دواره ورته من شر الوسواس څو ورته دغه دروز دغه ذات نه دی ول هو ول دغه فنا ته زرا غلایم دا څوک دی رب الناس ملک الناس اله الناس په انسان باندې درې مرحله رچ په انسان درې مرحله رچ یو دا ابتدائی د کښنیوالي مرحله په دغه زمانہ کې دی بیا غیر خپل فلاره بل مور بل څوک پیژن د ته دا خیال دی چې د ازما فلاره مور پات باندې فوق العاده على كل شيء کډیر تکل دغه تر دې کنه د ته دماغ دا چار څور پیښ دی عادی ماته شه راک بس راش و دریجو دا نه خبر چې هغه دی په جیب شي ایستا کنه بابا سره وایم ته د کښنی دایره دونه دا کوم زمانہ ده دا ربی بیا زمانہ ده الله وايي دغه مرحله نه ده دغه ته هم ځای بیا چې لږ راغښ شي د سترګې خلاص شي بیا په تورته لګي سکول مول چې وای په دې پوس وای د بابا سره نو کټ کوڅ ته چوک دی کړه بلستی او ماتیک سات ملک څه دی ملک الله وای دا هم څه بیا چې څل نور په سی پوخ سی دماغ غټ شي په دې پوس وای زه وای دا نه د دنیا محتاج خو بچا په خپل دی کړه بلک ساده چوک دی بلا دی الا دی الله چاته وای وای کدا معصوم طبیعت نو مال راځه که ځوان طبیعت یې هم مال راځه کاغه پوخ بوډا سنجیده یې هم مال راځه زغه معبود هم زیم او ملک هم زیم چوک رب هم زیم کاش وخت وای دلته نیر کې پکور لاوزو بی رب الناس رب الناس رب الناس ملک الناس ورته وای زه فنا ته راځم د هغه ذات چې هغه رب د ناس دی پرورنده د ناس پالم کې روزن کې د انسانان او ملک الناس پادشاه د انسانانو دی الہ الناس ملک نه بلکې څوک هم دی معبود د انسان لچاس خپنا غواړو من شر الوسواس وسواس کا مستر دی هم اوس په تور د مبالغه د شیطان گویا وصف ګرځیدلې لکه زیدات والوسواس والوسواس قلو دا څوک دی دا وسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه وجه تعرف راته کوي ولدا یو طبقه ده چا ده د جنیاتو ده بلدا دغه وسول دغه پناه غاړی ولولی ول دا دون خبيستي در باندې لګیای لګیای لګیای سزمه درته درته کوي شیطانتونه درته کوي شکوک او شبهه درته اچي تغبت تبلیغات درته کوي سم جوړ ایمان در خراب کی در پچی کیک له دا وس پناه غاړی چې څوک مول دی شیطانت کوي دا دندې کولې دست کوله اوس بیره بل فلق پوست اعوذ برب الناس من شر الامر رب الناس ملک الناس اله الناس د شر څخه د وسواس وسواس اغه څوک اگر دننه استراب ندی اگر شک و شبهه شکوک و شبهات مسلم شي اندر ته یوازم چکی داسې مشکوک کی الخناس خناس داتل کی چې د ډیر په شاکیش متأخر کړ نه دې ها په لاس راکی دا یو بیکار مر در خو راز اس پی ویکن د یلګر د مجور تو چی مالک مالک خو نه نه کوي مردار خر لکی بس مردار خار و غژونی بس ګرځي دل ما خلک رونه شته د باندې کمبل اواره کړی په ساراک مرشتانو ته فراته دي ډوډۍ موډي خوري د نور از د کمبل په سر باندې ورته ولاړ لکی دی دی کی غرد چغې تسکیزو دی بیا د دل نه په شاش کې جنک بیا نه د ورمه دې چټ چټل و جړې بیا هغه او ډبر ورسره دی کی بیرته دغه ځای ته راځي دلته ولاړ دونه به شرمې دا اب عیني شیطان دی دا اب عیني شیطان دونه ذلیل دی دا خپل په مقصد پسې دونه دونه دوند چې سپیل لري کړ چې زما مقصد خود د ګمراه کول دی کړ چې دای ما ته ارڅ وای زب نه ځم تینې کړ دونه سپینستر کې خناس ته خناس مو پیژنې وخت نشته دغه نه کړ د غم پیش الذي يوسوس دا د هغه خو صفات دی دا هغه د فعل مرتبه چې دغه دندا او کوي سم کوي خو هم دغه دی چې څوک دی یعنی زړه هم ډیر سخت چې موږ څوک درته وای او بیا دې مظاهره هم کوي دغه شي دغه شي دغه شي اعمال هم کوي چې هغه دلالت پر چا کوي ان خباسه بدنونه خبيستي او دغه ګټ ورځ دتنه او یو ورځ یا مظاهره دې استقبال لپاره ته تجددو چې دای نور ورته شروع دی نو شروع دی ول پاو وای نو ول دې ځان خلاصول سي ول خدای ته ول ما په دال راځه نه بیا که خلاصو ویني هم نه به شرم دا به شرم مکار دا مکار بے حیا دونه بے حیا اور وینه هم نه نبی ځان بچ کولس ول نو بیا هغه یو ذات ته پناوړي چې هغه په خلاف باندې دی و منسوب نشلی الله دې مش خپل حفاظت کی واخی کنه په مول باندې الله خپل د حفاظت کړی فراو درې من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور خطرناک ځای دی خو مرګ منبع او مرکز هم دغه دی چې دغه ځای خراب کی خو ایمان لارې برباد سيدور الناس من الجنة دا دا انسانان سرهم بي وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض قرآن ساده تقرر چه انساني شيطانان ستا واسنو تقرر وينه كي نبي مهو وينه استه چه قرآن هو استا دا انسانان خو وينه کر دا انساني شيطانان اس برشتش پا محلوك ستا کر ناغ ستا کر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبرنا قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهودا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام